बिछड़े अभी तो हम, बस कल इस हाल में बरसों, मौत ना आए मौत ना आए, तेरे यार क्यों आए हर लंबी जदा। पंछी बिछड़ गए मिलने से पहले, पंछी बिछड़ गए मिलने से पहले, कोयल की कू कोयल की कू सजदा।